Jan Henryk Swan był już gotowy w 8 miesięcy po ukazaniu się polskiego wydania. To jest rzecz nieprawdopodobna. 8 miesięcy, popatrz, ja powiedziałam kilka lat tłumaczył, więc tak. Tutaj... Nie, nie. Rzeczywiście to jest wielkie zaskoczenie. No, samo tak. Przeczytanie trwa jakiś czas, a cóż dopiero przełożenie na kompletnie inny język. A wiadomo, jaka to literatura, bardzo osadzona w tej naszej historii, w tych takich niuansach naszej historii, również wielokulturowości i tak dalej. Tadeuszu, teraz zwrócę się do ciebie. Martę, proszę, by jeszcze nie rozłączała się, bo jeszcze będę miała jedno pytanie takie, powiedzmy, poboczne, ale może też znaczące, bo przecież w testamencie Nobla, o czym przypominałeś, znalazło się miejsce także dla medycyny, fizjologii, fizyki, chemii. No już nie mówiąc o pokoju na świecie i o owej ekonomii. Czy przyglądałeś się tym wyborom pozostałych instytucji w tym roku dotyczącym właśnie noblistów w tamtych dziedzinach? No jeżeli chodzi o pokojową Nagrodę Nobla, to ona będzie przyznana przez Norweski Komitet Noblowski. Dzisiaj? Jeszcze musimy, tak, jeszcze poczekać musimy. Czekamy również na nagrodę, którą funduje Szwedzki Bank Narodowy, która nie została, że tak powiem przygotowana przez Nobla. Przez Nobla, tylko w 1968 roku jest w podobnej procedurze przyznawana przez Narodowy Bank Szwedzki. Natomiast mamy trzy kolejne informacje z trzech kolejnych tematów. Pierwszy temat to właśnie, jak wspomniana przez ciebie, fizjologia lub medycyna. I tutaj nagrodę wytypowuje naukowcy z Instytutu Karolinska. Karolinska Instytut w Sztokholmie. I tą nagrodę otrzymał trzech naukowców. Otrzymało Brytyjczyk Sir Peter Radcliffe z Oxford University, jak i dwóch Amerykanów, jeden z Harvard University, William G. Kellum Jr. i z John Hopkins University, to jest Greg Simonsa. Dotyczyły ich badania mechanizmów, które regulują aktywność genów komórkowych w odpowiedzi na zmieniające się stężenie tlenu w otoczeniu, tak to wyjaśnił Komitet Noblowski. I dzięki ich badaniom wiemy więcej o mechanizmach, które determinują, w jaki sposób różne poziomy tlenu regulują podstawowe procesy fizjologiczne, w jaki sposób pozwalają komórkom dostosować ich metabolizm do niskiego poziomu, na przykład w mięśniach podczas intensywnych ćwiczeń, ale mają również zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, które dotyczą onkologii. I to jest taka, no, taka dość istotna kontrybucja do wiedzy medycznej i połączenia takiej podstawowej nauki z medycyną na poziomie klinicznym. I to jest medycyna w tym przypadku. Mamy fizykę i tutaj w tym roku astrofizycy otrzymali nagrody. Jedną z nagród trzech astrofizyków, gdzie jeden astrofizyków się nazywa James Peebles, to jest Kanadyjczyk, aczkolwiek pracujący w Princeton University 50% tej nagrody otrzymał i zajmował się kosmologią teoretyczną, rozwijając modele wielkiego wybuchu. Dużo takich, można powiedzieć, to jest nagroda, która jest takim koronowaniem jego prac, to jest osoba 84-letnia, więc jego nagroda, jego jakby prace, to jest właśnie nagroda za całokształt, można powiedzieć. Część prac, które dokonywał, zostały wcześniej opublikowane przez innych naukowców, którzy otrzymali w 1978 roku nagrodę, pracując równolegle nad tymi samymi tematami. I teraz jego nagroda jest takim zwieńczeniem całego dorobku tegoż naukowca. Pozostałą część, po 1/4, muszę powiedzieć, nagrody otrzymało dwóch Szwajcarów z Uniwersytetu w Genewie, Michael Mayer i Didier Kulos. I oni, też jako astrofizycy odkryli pierwszą planetę okrążającą typową gwiazdę. To jest gwiazda, która jest w jakiś sposób podobna do Słońca. Później tego typu odkryć już było bardzo dużo. To, co było interesujące, że ta gwiazda, że ta planeta o nazwie 51 Pegasi b krąży dookoła Słońca o nazwie Dimidium w bardzo niewielkiej odległości i sposób, w jaki oni odkryli tą planetę, był też takim bardzo dokładnym, określającym wpływ grawitacji tej planety na gwiazdę. Tutaj były oczywiście dyskusje, że pierwszym naukowcem, który w historii odkrył obcą planetę, był polski astronom Aleksander Bolszan, ale jakoś nie wyszło, że jego odkrycie nie zostało uznane, uważając też tutaj, że ta gwiazda, którą on, wokół której krążyła planeta, to była gwiazda neutronowa, pulsara niezwykła. I wokół tego dokonuje się część tam dyskusji, czy jeszcze kiedykolwiek w najbliższej przyszłości Nobel w astrofizyce będzie przyznawany, bo te dziedziny, w jakich fizyka tutaj występuje, są bardzo różne, więc ten temat astrofizyki w tym roku był bardzo aktywny. No i mieliśmy trzecią, bardzo ciekawą nagrodę, też za całokształt, można powiedzieć, która została też podzielona pomiędzy trzech naukowców. 97-letniego Amerykanina Johna Goodenough, który pracował na University of Texas. Brytyjczyka Michael Stanley Whittingham, 78-letniego brytyjsko-amerykańskiego chemika w Binghamton University, co jest częścią Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku, jak i Japończyka Akiro Yoshina, też dżentelmen 71-letni, pracujący zarówno na uniwersytetach, jak i w korporacjach. A tematem tych nagrody był stworzenie i rozwój baterii litowo-jonowych, czyli to, z czym na co dzień mamy, rozmawiając przez telefony komórkowe, w samochodach elektrycznych czy w dużych instalacjach magazynujących energię słoneczną, wiatrową. I to można powiedzieć, że wszyscy tak bardzo bezpośrednio i namacalnie z pracami tychże laureatów Nagrody Chemicznej Nobla się spotykamy. Bardzo pięknie opowiedziałeś. Nie powiem, żebym wszystko zrozumiała, ale nie o to chodziło. Niemniej ten kontekst jest bardzo istotny. To znaczy nie tyle kontekst, to jądro, bo przecież to wszystko jest Nagroda Nobla. My emocjonujemy się literackim Noblem, bo to jest taki najbardziej rzeczywiście z jednej strony kontrowersyjny, z drugiej strony fascynujący dział literatura. Natomiast, znaczy, literatura sama nie jest kontrowersyjna, natomiast wybory bywają kontrowersyjne. Natomiast tutaj ona jest zdominowana przez nauki, prawda? Więc nie należy o tym zapominać, kiedy już w zasadzie wszystkie nagrody, to znaczy wszystkie nazwiska laureatów zostały ujawnione poza tym pokojowym, który dzisiaj w Oslo, i poza nagrodą, o której wspominałeś, no powiedzmy poświęconą Noblowi, bo przecież on jej nie ustanowił, czyli tę, myślimy o tej dziedzinie ekonomii Banku Szwedzkiego. Tadeusz wspomniał, że ta nagroda jest dzielona w tych pozostałych dziedzinach, czyli ile wynosi generalnie ta suma nagrody Nobla? Łącznie do podziału jest przeszło 8 milionów koron. No i teraz zależnie ilu uczestników i w jakich częściach. W jednym przypadku wszyscy po jednej trzeciej, w drugim przypadku jeden otrzymał 50%, a pozostała dwójka po 25%. W związku z tym sytuacja literackiego laureata Nagrody Nobla jest znacznie lepsza, bo nawet jeżeli w danym roku padają dwa nazwiska, to oczywiście każdy z laureatów dostaje, no to jest kompletnie inny przypadek, dostaje całą sumę. Tak, w literaturze jest przeważnie jedna osoba, zawsze jest jedna osoba. To znaczy nie zawsze, bo właśnie tutaj pewien błąd popełniają też komentatorzy. Czterokrotnie była przyznawana dwóm laureatom, czterokrotnie w historii całej Nobla. Zapisałam sobie w 1904 roku, w 1917, w 66 i 74 po raz ostatni. No ale to było w danym roku za dany rok. I w tamtych przypadkach prawdopodobnie też był podział całej tej sumy. W tym roku jest inna sytuacja, bo to są za dwa lata. Dwa osobne lata. Zresztą dużo było dyskusji na ten temat, czy to jest dobra decyzja, żeby przyznać nagrodę za 2018 rok. Ale ze względu na turbulencje w Szwedzkiej Akademii i konieczności jej reorganizacji. No tak, no też mówi się o takim, o takiej, jakby to nazwać, przywróceniu reputacji Szwedzkiej Akademii. No i no my bardzo się cieszymy. Oraz obawą, czy właśnie noblista będzie zgodzi się przyjąć. W tym kontekście przyjąć tę nagrodę. No szczęśliwie Olga Tokarczuk jest normalna, przyjmie z radością, przyjedzie do Sztokholmu. Dzielnie przyjęła tę nagrodę. Ach, fantastycznie. I myślę, że da sobie z nią radę. Absolutnie jesteśmy też tego pewni. Prawdopodobnie nie będzie to katastrofa sztokholmska. No tak, no, tak, tak. To jeden z wątków, który należałoby z nią omówić, ale jesteśmy pewni, że, no, że to dla niej będzie też takie źródło siły, motywacji i tak dalej. Nie przyznawano nagrody w następujących latach, bardzo proszę posłuchać, w 1914, w 1918, no, czyli to są te lata pierwszej wojny, w 1935 i w latach 40-43. Więc to tak jeszcze, żeby dopełnić tę paletę, uzupełnić tę paletę informacji i ciekawostek na temat. Marta, jeszcze miałam zapytać o tego nowego stałego sekretarza Szwedzkiej Akademii, Mats Malm. Tak. To kto? Jest badaczem literatury, pracuje na Uniwersytecie w Göteborgu. Można najkrócej w ten sposób powiedzieć. Stosunkowo młody, chociaż nie pamiętam ile on ma lat, w ogóle wygląda na to, że zmieniła się średnia wieku Szwedzkiej Akademii. No może to i dobrze. Być może jeszcze warte jest też takiego uzupełnienia, bo ten 2018 rok, jakby ten początek, 17 i w konsekwencji 2018 bez literackiej nagrody Nobla, czyli jakby kobiety, sytuacja kobiety. I w roku bez nagrody Nobla było za to znakomita inicjatywa wydawców szwedzkich, żeby poświęcić ten dzień, który zazwyczaj jest rozmową z noblistą literatury w Teatrze Dramaten, Królewskim Teatrze Dramaten. Było to wspaniałe spotkanie z poezją i z krytyczkami poświęcone kobietom noblistkom, zatytułowane Od Zelmy do Swietlany, czyli od pierwszej literackiej noblistki Selmy Lagerlöf w 1909 rok do przedostatniej, już możemy powiedzieć, Swietlany Aleksejewicz, noblistki 2015. Wspaniały był wiersz. Wspaniały był to wiersz związany również z wydaniem przez wydawców, powtórzeniem, przypomnieniem wszystkich noblistek w podobnej designerskiej serii. Także to wszystko miało też swoje tu znaczenie. No to myślę, że tyle ciekawostek na tę jedną noc. Pani Ola z Anglii do nas napisała, że słucha nas i że tak porównuje troszkę te nasze rozmowy, to nasze spotkanie z nocą Oskarów Rika Jaźwińskiego. No, dla mnie to jest wielki komplement, ponieważ noc Oskarów Rika Jaźwińskiego jest moją ulubioną audycją roku. Proszę. Więc bardzo dziękujemy pani Olu, serdecznie także pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, cieszymy się, że pani jest z nami. Czy państwo chcieliby coś jeszcze dodać, czy zechcieliby coś jeszcze dodać? Może tak będzie ładniej powiedzieć, bo już za moment rozstaniemy się. Wiemy, że Marta ma jakieś swoje zajęcia. Tadeusz także, bardzo ważne. Więc rozstając się, słuchamy jeszcze na moment, przez moment Marta Prochwicz i Tadeusz Iwanowski. Bardzo ciekawie porównuje się Handkego z Olgą Tokarczuk w kontekście takim, że Olga jest Wrocław i Dolny Śląsk i będąc psychologiem jej książki, to wszystko jest przekraczanie granic, pytania tożsamościowe, podróż, wielokulturowość, szczególnie ta Dolnego Śląska, nie mówiąc o tym, że jej korzenie są również Ukraina i tereny, prawda, Ukrainy. Natomiast podobny motyw wędrowca zauważono u Handkego, którego dominującą motywem, tęsknotą w jego literaturze jest powrót do korzeni z kolei Słowenia i wielokulturowość. I on całe swoje dorosłe już pisarskie życie spędza pod Paryżem. A Olga, i taki był bardzo ciekawy komentarz, ona nie musi nigdzie wyjeżdżać, bo ona jest cały czas w podróży, będąc na Dolnym Śląsku. Tak jest. Bieguni, bieguni nasi. Tożsamość, korzenie i centralna, środkowa Europa ze swoimi przemieniającymi się ciągle granicami. To zostało zauważone. Bardzo dziękuję. Marta Prochwicz, nasz gość już wieloletni z tej oto okazji. Może jeszcze kiedyś spotkamy się, Marto. Mam nadzieję. Bardzo serdecznie zapraszamy cię i naprawdę wielki szacunek za to, co dla nas robisz. No i pięknie oprowadzaj te wycieczki po Sztokholmie. Chętnie byśmy się też wybrali na taką wycieczkę. Może to się uda. Może spotkamy się w grudniu. No na przykład. A poza tym wszystko dla literatury i dla dobrej lektury. Ależ oczywiście. Tadeusz Iwanowski. Tak, no jeszcze może tutaj w takich ciekawostek to można wspomnieć o Alfredzie Noblu, tak, który fundatorem tejże nagrody, gdzie swoje zarobione w sposób taki no, dwuznaczny czasami, częściowo w przemyśle, ale nie tylko, na dynamicie między innymi pieniądze poświęcił na stworzenie tejże nagrody i kapitał, którym wtedy dysponował, który został tak więc skierowany, aby ta kwota tutaj rosła i na tyle, żeby nagroda mogła z tego być uzyskana, to było wówczas 156 tysięcy koron. To była pierwsza nagroda, a kapitał, którym dzisiaj dysponuje Fundacja Noblowska, to jest niecałe 4 miliardy koron. I to z tych 4 miliardów koron właśnie te kwoty corocznie zmieniające się nagrody są wyliczane, bo to jest ten zysk na tym kapitale, którym Fundacja Noblowska działa na rynkach finansowych. O, to bardzo ciekawe. To bardzo dziękuję za ten rodzaj postscriptum. I raz jeszcze Marta Prochwicz i Tadeusz Iwanowski. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia, dobrej nocy, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Otrzymałam wiadomość od słuchacza, który napisał, że jego małżonka Iwonka mianowicie pochodzi z tego samego miasta, z którego pochodzi Olga Tokarczuk z Ulechowa. No proszę, noblowskie miasteczko, tak sądzę. Czy miasto nawet. Pozdrawiamy w każdym razie je także oraz naszego słuchacza i jego małżonkę. I kontynuujemy Noblowską Noc 2019. Teraz muzyka do filmu Pokot Antoniego Komasy Łazarkiewicza. Pokot to oczywiście filmowa wersja książki pod tytułem Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk z 2009 roku. Muzyka Antoniego Komasy Łazarkiewicza do filmu Pokot, oczywiście w reżyserii Agnieszki Holland. Pokot, wersja filmowa, prowadź swój pług przez Kościół Umarłych. Zdajemy sobie sprawę z radości, entuzjazmu, euforii, które ogarnęły całą Polskę w związku z Noblem dla Olgi Tokarczuk, ale połączyliśmy też późnym popołudniem z panią Moniką Muskałą, świetną tłumaczką literatury języka niemieckiego, nade wszystko austriackiej. Między innymi tłumaczyła też Elfriedę Jelinek, czyli noblistkę z 2004 roku, a więc posłuchajmy tego, o czym rozmawiałyśmy parę godzin temu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdaje się, że Nobla dla Handkego nikt się nie spodziewał, choć wszyscy już od wielu lat uważali, że on na tego Nobla zasługuje. Również w pierwszej swojej reakcji Frida Jelinek w 2004 roku, kiedy otrzymała Nobla, od razu powiedziała, że tak naprawdę na tego Nobla zasługuje jej kolega Peter Handke. Więc dzisiaj ten Nobel dla Handkego jest z jednej strony wielkim zaskoczeniem, ponieważ on również poprzez swoje zaangażowanie w wojnie na Bałkanach po stronie serbskiej zajął bardzo kontrowersyjną postawę. Mówiono, że przekreślił wszelkie szanse na Nobla. Zresztą Handkemu odmówiono przyznanej nagrody Heinricha Heinego w 2006 roku. To była ważna nagroda, przyznało ją niezależne jury. Natomiast Rada Miasta zakwestionowała tę decyzję, twierdząc, że tak dużo pieniędzy, tam zdaje się chodziło o 50 tysięcy euro, nie można przyznać pisarzowi, który relatywizuje zbrodnie ludobójstwa, udał się na pogrzeb Miloszewicza i który w jakimś wywiadzie powiedział, że naród serbski wycierpiał więcej niż naród żydowski. Oczywiście on się z tej wypowiedzi wycofał, to były bardzo niezręczne wypowiedzi w wywiadach, a nie każdy pisarz, który znakomicie włada piórem, jest również elokwentny. Potem Comédie Française odwołała prapremierę jego sztuki Gra pytań, to był rok 2007. Wszystko w reakcji na niepokorną postawę polityczną wobec Serbii. Zarzucano mu właśnie bagatelizowanie ludobójstwa, a nawet bliskie związki z Blut und Boden. I mówiono, że tymi wypowiedziami popełnił literackie samobójstwo. Więc ten Nobel w tym roku jest takim potwierdzeniem wartości literackiej, potwierdzeniem tego, że można skłócić się z mediami, a jednak w jego przypadku wartość dzieła literackiego, też taka autonomiczna postawa wygrało, Nobel to potwierdza. Jest synem Słowenki i Niemca, mieszka we Francji, a otrzymał nagrodę, bardzo proszę, wysłuchajmy jeszcze uzasadnienia, może po raz kolejny dzisiaj, za wpływową pracę, która wraz z językową pomysłowością zgłębia peryferię i specyficzność ludzkiego doświadczenia. No to oczywiście już tłumaczenie uzasadnienia. Dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiali o jego teatrze, więc jeżeli pani pozwoli, teraz o jego prozie, bo przecież tworzy różne gatunki literackie. Mówi pani, znakomicie włada piórem. A ja czytając o nim też zwróciłam uwagę na to, że sam język jest bohaterem jego książek, jego pisarstwa. Rozmawiałyśmy już przecież o tym, że Austriacy mają taką skłonność do analizowania funkcji, roli języka. Cieszy w Noblu dla Handkego to, że został wyróżniony pisarz skupiony na formie, na języku, na poetyckości, doceniający dywersyjną siłę języka i poezji. I właśnie to jest takie krótkie uzasadnienie, ale ja bym z tego wyłowiła dwa jakby sformułowania, ta językowa inwencja i peryferie. Kiedy jako debiutant właśnie został wysłany przez wydawnictwo Zurkamp na zebranie grupy 47 pisarzy właśnie niemieckojęzycznych, do której należeli Heinrich Böll, noblista, również drugi noblista, Günter Grass. Handke wstał w pewnym momencie i wygarnął tym zadowolonym z siebie pisarzom. Zarzucił im konwencjonalność w traktowaniu języka, nudę opisową, impotencję wręcz narracyjną. To był wielki szok, oczywiście przysporzyło mu to sławy. Wszyscy rzucili się na tę jego pierwszą książkę i później następne, by zobaczyć, któż to jest ten młody człowiek, jak on płada piórem, skoro wspaniałym, uznanym autorom śmie zarzucać impotencję, a Handke od samego początku widział w języku narzędzie poznania. Odrzucał zawsze szablony i w myśleniu, i szablony językowe. W tradycji austriackiej krytyki języka, która sięga Ludwika Wittgensteina, Fritza Mautnera, czy poezji awangardowej Wiener Gruppe, widział w języku środek władzy, środek dyscyplinowania. Język jest bohaterem jego wczesnej sztuki. Kaspar jest to postać tabula rasa, niezapisana karta jeszcze. I wgadywacze, to są postacie, których nie widać, poddają mu pewne słowa, zdania, a przez to mu wtłaczają pewne myślowe szablony. To jest ta władza, którą ma język, która zastępuje w pewnym momencie nasze myślenie. Przeciwko temu wystąpił Handke, tym się tak naraził podczas wojny na Bałkanach, przeciwko pewnym kliszom, myślowym kliszom językowym, bo pamiętajmy o tym, że bardzo wcześnie, jeszcze przed masakrą w Srebrnicy, Serbów okrzyknięto już ludobójcami i skojarzenie z nazistowskimi Niemcami pojawiło się. A pojawiło się to za sprawą między innymi zdjęć, pamiętamy wszyscy może to zdjęcie wychudzonego mężczyzny za drutem kolczastym, które pojawiło się na wielu okładkach czasopism, magazynów na początku lat 90. Nie wiadomo do końca, gdzie to zdjęcie powstało, czy faktycznie powstało w obozie. W każdym razie wywołało natychmiast skojarzenia z obozem koncentracyjnym. Europejczycy mają jedną kliszę. I natychmiast Serbowie zostali skojarzeni z kontynuatorami nazistów. I mimo, że faszyści byli wśród Chorwatów, że sam Tudżman wiadomo, jakie miał przekonania i to, że były obozy koncentracyjne również po innej stronie nie miało znaczenia. Autorytety wszystkie, również współcześni filozofowie francuscy, z którymi podjął polemikę Handke, jakby w tym jednym chórze śpiewali. Handke bardzo się temu sprzeciwiał, czym się ogromnie naraził i nawet jeszcze w 2014 roku, kiedy odbierał nagrodę Ibsena w Oslo, demonstranci krzyczeli pod jego adresem faszysta. Także jest to na pewno trudne i może nieoczywiste, choć jeśli chodzi o literackie zasługi Handkego, to na pewno zasłużony, a także jeśli idzie o autonomiczne myślenie, bo Handke zachęca do tego, by samemu myśleć, żeby nie używać w pisaniu, w myśleniu gotowych schematów, klisz, szablonów. Chętnie powróciłabym jeszcze do nieco łagodniejszej wersji sylwetki tego noblisty, mianowicie wspominała pani o tym takim nieśmiałym, niewinnym, dodałabym, spojrzeniu owej dziewczynki, czyli młodego Handkego. Miała pani do tego powrócić? To może nie do tego spojrzenia miałam powrócić, tylko do peryferii, do tego, że on się outsiderem zawsze czuł. I tutaj dwa sformułowania bym wyjęła z tego króciutkiego uzasadnienia. To jest inwencja językowa i właśnie peryferie, bo tu jest co prawda mowa o peryferiach ludzkiego doświadczenia, ale Handke jest pisarzem peryferii tak naprawdę, pogranicza. Urodził się na tym pograniczu słoweńsko-karynckim, austriackim. Jego matka była Słowenką. Urodził się w 1942 roku w małej miejscowości, właśnie w rodzinie karyńskich Słowenów o silnych tradycjach patriotycznych. Czym się ta rodzina naraziła wielokrotnie, zwłaszcza przed wojną i w tym międzywojniu i podczas II wojny światowej oczywiście, gdy silne tam były bardzo te nastroje nacjonalistyczne. I Handke zawsze pamiętał o tym swoim pochodzeniu. Używa często imion braci, zwłaszcza wuja Gregora. On się przewija w jego twórczości, w różnych utworach się pojawia. I on je troszeczkę idealizuje, tak samo jak idealizuje też Bałkany jako taką prekapitalistyczną właśnie enklawę, cudowną krainę swojego dzieciństwa. Handke jest takim flanerem, często wędruje, opowiadał o tym wielokrotnie w wywiadach, bierze tylko szczoteczkę do zębów i wędruje. O tym też są te jego książki, między innymi o tym książki, które ukazały się w latach 90. ten jego esej, którym się tak bardzo naraził, Podróż zimowa nad Dunaj, Sawę, Morawę i Drinę. W eseju tym zamiast odnosić się tylko do wojny, opowiada właśnie o tej swojej wędrówce, opisuje drzewa i to, co widzi na drodze, opisuje to bardzo swoim językiem i jakby tworzy swój świat, swoje spojrzenie, którym się sprzeciwia takiej jakby totalitarnej wizji narzucanej przez media, takiemu spojrzeniu czarno-białemu. Ale ja wciąż skręcam w kierunku tej kontrowersji serbskiej, może niepotrzebnie, jeszcze o tej jego peryferyjności. Tak, on się zawsze czuł outsiderem, urodził się w ogóle jako bezpaństwowiec, co prawda w Karyntii, ale pod koniec wojny matka jego znalazła się w Berlinie, w rosyjskim sektorze i przez parę lat tam mieszkali. Później nielegalnie przedostali się bez papierów do Austrii przez strefę okupacyjną w 1948 roku. I zawsze się Handke czuł obco później w tej małej społeczności wiejskiej, bo z jednej strony przynależał do mniejszości słoweńskiej, a z drugiej strony przyjechał jako kilkuletni chłopiec i mówił z berlińskim akcentem, co oczywiście tam na wsi austriackiej w Karyntii mówi się po prostu dialektem. To nie było dobrze widziane. To ja bardzo pani dziękuję, tak PS, bo powinnam to wiedzieć. Czy pani tłumaczyła Handkego? Bardzo mi miło, że pani o to pyta, bo jestem dzisiaj podwójnie szczęśliwa, dlatego że właśnie nie tłumaczyłam do tej pory Handkego, ponieważ te rzeczy, które były mi najbliższe w czasie, kiedy zaczynałam tłumaczyć na początku lat 90., były już przetłumaczone. To są jego mini prozy, Leworęczna kobieta, Godzina prawdziwych odczuć, czy Pełnia nieszczęścia, powieść, czy proza mała powstała pod wpływem samobójstwa matki w 71 roku, jak również te dwie sztuki, które już wspomniałam, Kaspar i Publiczność zwymyślana, to wszystko było już przetłumaczone. Później zajęłam się innymi Austriakami, właśnie głównie Bernhardem, Schwabem, ostatnio Jelinek, ale w tym roku zaproponowałam Dialogowi sztukę Handkego, którą uważam za jedno z najważniejszych jego dzieł, Immernoch Sturm sprzed paru lat. Sztuka napisana właściwie w formie prozy, w formie monologu. Takie trochę dziady. Immernoch Sturm, powiedzmy tytuł roboczy, wciąż jeszcze burza. Burza wciąż trwa. I powiem tylko krótko, chodzi o to, że Handke spotyka w tym utworze, czy narrator, powiedzmy Handke, ale oczywiście jest to Handke, spotyka swoich przodków i rozmawia z nimi i spotyka ich tam właśnie gdzieś na ławce tej rodzinnej miejscowości, na takim pustkowiu i rozmawia z tymi swoimi zmarłymi, przywołuje ich właśnie tych wujów. On ich troszkę idealizuje. W rzeczywistości dwóch jego wujów było w Wehrmachcie, zginęli. U niego w tej sztuce są w partyzantce. Niemniej jednak jest to wspaniały utwór literacki, bardzo się cieszę. Przekładam go z Jurkiem Łukoszem, który powraca do pracy, do tłumaczenia tym utworem. Więc jakby podwójna radość i sztuka ukaże się w Dialogu. Nie umiem powiedzieć teraz kiedy, bo jeszcze przekład trwa, ale polecam, bo jest to wspaniały utwór Handkego i to nie jest tylko moje zdanie. Ja bardzo pani dziękuję. Proszę pozdrowić od nas pana Jerzego Łukosza. No i cieszę się, że państwo zdecydowaliście ten tekst przetłumaczyć. Pani Monika Muskała była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Już za 26 minut druga, to jest Noblowska Noc, taka tradycyjna audycja, która od 24 lat z przerwą w ubiegłym roku ma miejsce w Trójce. No, taki pomysł. Nie wiem, czy on jest lubiany, czy popierany, czy komukolwiek potrzebny. No, mnie tak, więc zaryzykowałam i po raz kolejny postanowiłam spotkać się z okazji przyznania tego podwójnego Nobla. Rozmawialiśmy także o teatrze Petera Handkego. O tym za parę minut, bo teraz czas na Olgę Tokarczuk. Otóż udało się Wojtkowi Doroszowi skontaktować z Grzegorzem, czyli mężem Olgi, wtedy, kiedy właśnie byli w owej podróży po Niemczech. No i była nadzieja na to, że może uda nam się przynajmniej kilka minut porozmawiać z Olgą. No niestety ta nadzieja nie spełniła się. Nie zapomnę tej wielkiej radości Wojtka, kiedy przyszedł i powiedział, wiesz, może się uda, może się uda. Także bardzo mu jestem wdzięczna za to, że tak niesamowicie się zaangażował, że miał odwagę zadzwonić do Grzegorza, bo zazwyczaj z nim kontaktujemy się, żeby Olgi samej nie niepokoić, niezależnie od okoliczności. No taki mamy styl. No, no niemniej takie cofnięcie się o krok nie zawsze się opłaca. Ja w każdym razie nie za bardzo mam szczęście do polskich noblistek literackich. Jak państwo może pamiętają, wiedzą, też nie najszczęśliwsze były moje relacje z panią Wisławą Szymborską. No cóż, no, wszystkiego mieć nie można, prawda? Tak, ale oczywiście wielokrotnie spotykałam się z Olgą Tokarczuk przez wiele lat, z różnych okazji, no między innymi oczywiście przy okazji przygotowywania owego serialu na podstawie ksiąg Jakubowych. Wtedy dłuższej rozmowy nie mogłam była przeprowadzić, bo przeprowadził ją Michał Nogaś. Natomiast rozmawiałyśmy sobie o innych sprawach dotyczących ksiąg Jakubowych, o takich niuansach. No ale to za trudny temat, żeby go dzisiaj przywoływać. Natomiast bardzo długą i myślę bardzo ciekawą rozmowę miałyśmy okazję przeprowadzić, czy poprowadzić, czy odbyć w Szklarskiej Porębie na festiwalu Trójka Górą przed 2 laty. I to było wspaniałe, ponieważ Olga Tokarczuk nie dość, że przyjęła zaproszenie, to właściwie musiała umknąć z festiwalu filmowego w Berlinie, gdzie prapremierowo pokazywany był Mów Pokot, czyli adaptacja filmowa Prowadź swój pług przez kości umarłych. Olga na tę jedną dobę przyjechała do Szklarskiej Poręby, żeby spotkać się z państwem w namiocie Trójki. No i rozmawiałyśmy oczywiście o tej powieści z 2009 roku, a w 2016 zrealizowanej, wyreżyserowanej, znaczy wersji już adaptacji naturalnie, przez Agnieszkę Holland i Kasię Adamik. I tak pomyślałam, że może dzisiaj fragment tej rozmowy ze Szklarskiej Poręby przytoczę, nie mając najświeższej rozmowy z Olgą Tokarczuk i nie chcąc szukać w archiwach innych śladów naszych spotkań. No to proszę posłuchać, co między innymi powiedziała Olga Tokarczuk podczas tego naszego spotkania, ale w jego trakcie poprosiłam ją, by przeczytała maleńki fragment Prowadź swój pług przez kości umarłych. Tej książki nie czytaliśmy w Trójce. No i zgodziła się, tak więc będzie najpierw króciutki fragment w jej interpretacji, a następnie krótka jej wypowiedź na temat owej powieści i no, w kontekście tego filmu, który świeżo właśnie wtedy obejrzała w Berlinie. A później, jak okazało się, bo wróciła do Berlina, film otrzymał nagrodę Alfreda Bauera. No i było pięknie. To jest luty 2017 roku. Pejzaż, który się przede mną otworzył, składał się z odcieni bieli i czerni, przeplecionych ze sobą linami drzew na miedzach między polami. Tam, gdzie trawy nie zostały wykoszone, śnieg nie zdołał przykryć pól jednorodną białą płaszczyzną. Źdźbła przebijały się przez jego pokrywę i z daleka wyglądało to tak, jakby wielka ręka właśnie zaczęła szkicować jakiś abstrakcyjny wzór, ćwiczyć się w krótkich pociągnięciach, delikatnych, subtelnych. Widziałam piękne figury geometryczne pól, pasy i prostokąty, każdy inny w swej strukturze, o własnym odcieniu, inaczej nachylony do pospiesznego zimowego zmierzchu. I nasze domy, wszystkie 7, rozrzucone były tutaj jak część natury, jakby wyrosły tu wraz z miedzami, także strumień i mostek na strumieniu. Wszystko to wydawało się starannie zaprojektowane i ustawione być może tą samą ręką, która ćwiczyła się w szkicowaniu. Kiedy pisałam Prowadź swój pług przez kości umarłych, już zaczęłam pisać księgi Jakubowe i zdawałam sobie sprawę z tego, że księgi Jakubowe będą wymagały ode mnie dużej ilości czasu, skupienia, ale też rozmachu, do którego nie byłam przygotowana także ekonomicznie. I te 8 lat temu to był czas taki, że bardzo modne kryminały się stały w Polsce. A niestety jeszcze podpisałam umowę z moim wydawcą na 2 książki. Pomyślałam sobie więc, że zachowam się bardzo pragmatycznie i ekonomicznie i najpierw napiszę książkę, która będzie taka bardziej jakby popkulturowa, która będzie miała szansę się lepiej sprzedać, trafić do szerszej publiczności. No i postanowiłam napisać kryminał. Kryminał wydaje mi się takim gatunkiem doskonałym i skończonym i prawdę mówiąc niezbyt trudnym do napisania, ponieważ każdy kryminał jako literatura gatunkowa ma bardzo silnie określone zasady, jest w gruncie rzeczy schematem. Tak jak powiedziałam, musi być jakieś martwe ciało na początku, 1, 2, może więcej, jak więcej to seryjny morderca. I potem Następuje proces odkrywania krok po kroku prawdy i kończy się zawsze kryminał takim wielkim katarzis, które polega na tym, że odnajdujemy mordercę. I właściwie o to chodzi w tym gatunku. Kiedy zaczęłam to pisać zupełnie niewinnie, po pierwsze bardzo chciałam umieścić akcję w Kotlinie Kłodzkiej z miłości i z przywiązania. Po drugie też zdałam sobie sprawę, że pisanie książki po to tylko, żeby się dowiedzieć, kto zabił, jestem ekolożką, jest po prostu stratą papieru. Że jeżeli już coś pisać i drukować te litery na jakimś papierze, który pochodzi z drzew, to może trzeba by było zawrzeć tam jakąś głębszą treść, która nie musi być odczytywana przez wszystkich wielbicieli kryminału, ale która trafi do tych czytelników bardziej jakby takich wymagających. I zaczęłam pisać kryminał, który dotyczy sprawy bardzo dla mnie samej osobiście istotnej. Czyli właśnie stosunku do zwierząt, stosunku do natury w takim najszerszym rozumieniu. I zaczęłam tak robić tę książkę. I im bardziej się rozkręcałam, tym bardziej ta książka robiła się, jakby to nazwać, waleczna. To znaczy coraz bardziej ona była zdecydowanie po stronie natury i po stronie zwierząt. Oczywiście w literaturze można wszystko. W ogóle sztuka, wydaje mi się, jest taką dziedziną działalności ludzkich umysłów, kiedy próbujemy zawsze wykroczyć poza to, co wiemy o świecie, znaleźć jakieś inne punkty widzenia, jakieś nowe perspektywy. Ale też to jest taka dziedzina naszego myślenia, w której eksperymentujemy. Pokazujemy to, co mogłoby się zdarzyć, albo jak mógłby wyglądać świat gdyby, albo co by było, gdybym ja była kim innym, i tak dalej, i tak dalej. Czyli sztuka służy zawsze jakiemuś rodzajowi poszerzania naszych granic, jakiemuś eksperymentowaniu. I tak powolutku z tego pisania prostego kryminału zaczęła mi się robić, tak jak powiedziałaś, przypowieść, albo baśń taka mroczna, albo pewna metafora, metafora właśnie stosunku człowieka do przyrody, ale też w gruncie rzeczy zaczęły pobrzmiewać tam takie pytania, bardzo poważne pytania w gruncie rzeczy, którymi może kryminał nie powinien się nawet zajmować, żeby był czytany. Mianowicie takie pytania o moralność. Po pierwsze, cała ta sprawa, co robimy zwierzętom, i to było bardzo istotne, moja bohaterka jest niezwykle do tego emocjonalnie nastawiona, więc pokazywała, mówiła o tym, co robimy zwierzętom nie tylko polując, ale co robimy zwierzętom zjadając zwierzęta, hodując zwierzęta na mięso. Ale też pojawił się taki jeszcze inny element w tej książce, mianowicie pytanie o to, co może zrobić przyzwoity człowiek, który żyje w sytuacji prawa, którego nie akceptuje moralnie. Żyje w otoczeniu i jakby w normach etycznych, moralnych, prawnych, które nie są dla niego do przyjęcia. Czy ma prawo do buntu? W jakim stopniu ma prawo do buntu? Czy może przekroczyć pewne granice? Czy nie wolno nigdy tych granic przekraczać? I jaką tak dalej, cenę i tak zapłaci dalej. Za i jaką cenę płaci, tak. Więc w którymś momencie ta książka zaczęła iść jakby jeszcze w innym kierunku, takiego rozważania sytuacji człowieka wobec prawa, którego nie akceptuje. I dzisiaj po tych 8 latach ten wątek wydaje mi się, ta jakby ta głębsza treść wydaje mi się najważniejsza. Aczkolwiek mam wrażenie, że trzymam do końca w tej książce takie napięcie i czytelnik dowiaduje się w odpowiednim momencie, kto zabił, nie za wcześnie. Tropy mylisz w sposób perfekcyjny. Tak, staram się mylić tropy. No właśnie nie mogę za dużo tutaj mówić, żeby nie spalić wszystkiego, ale starałam się utrzymać w konwencji gatunku, jednak wzbogacając tę opowieść o takie trochę szersze treści. Olga Tokarczuk w lutym 2017 roku w Szklarskiej Porębie. Czy my podaliśmy już uzasadnienie Szwedzkiej Akademii? Nie podaliśmy. Za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia. Tak szwedzcy akademicy uzasadnili swój wybór za rok 2018. To jest Noblowska noc w Trójce, za 15 minut druga. Trochę mi żal kończyć ją, no ale no może nie po raz ostatni w życiu. No zobaczymy. Powracamy do Nobla dla Austriaka, Petera Handkego. Ucieszyło nas to, że w pewnym sensie to kolejny po Jelinek i Pinterze Nobel dla teatru, człowieka teatru. Połączyliśmy się po południu wczoraj z Pawłem Sztarbowskim, doktorem Pawłem Sztarbowskim, wicedyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie. No i o czym rozmawialiśmy? Tak, no ta wspaniała wiadomość o Noblu dla Olgi Tokarczuk jakoś boję się, że kompletnie przesłoni Petera Handkę, a dla teatromanów czy ludzi zajmujących się teatrem, no jest to równie miła i ważna wiadomość i wyróżniono też ważnego autora dla teatru, autora awangardowego, autora, który przez całą swoją drogę twórczą starał się rozwijać coś, co nazywa teatrem czystym, czyli właśnie takim teatrem poza realistycznymi dialogami, poza logiką zdarzeń, poza logiką przyczynową, skutkową. Mnie jakoś buzia się roześmiała, jak usłyszałem wiadomość o tym podwójnym Noblu dzisiaj. Właśnie Olga Tokarczuk, którą uwielbiam i której księgi jakubowe w Teatrze Powszechnym wystawialiśmy. A z drugiej strony Peter Handke, z którym mam taką osobistą historię, bo w jakiś sposób od sztuki Petera Handke, godzina, w której nie wiedzieliśmy o sobie nic nawzajem, wystawionej lata temu w Teatrze Słowackiego w Krakowie przez Piotra Cieślaka, zaczęła się jakaś taka moja przygoda z teatrem i awangardą teatralną, zupełnie przez przypadek, podczas wycieczki do Krakowa. Aha. Z moją klasą z liceum trafiliśmy na ten spektakl, którego wtedy kompletnie nie zrozumieliśmy. Aha. Natomiast lata później, niedawno, wspominaliśmy to wydarzenie, że nagle właśnie sztuka bez słów, gdzie jakby nie wiadomo zupełnie o co chodzi, jakiś taki potok obrazów przelewa się przez scenę, no jakoś niesamowicie zapadło to nam pamięć, że w ogóle teatr może w ten sposób wyglądać. Pawle, to ja jeszcze może od razu dopowiem, że premiera tego spektaklu, o którym mówisz, miała miejsce dokładnie 20 lat temu, czyli w 99 roku. Tak, więc wydało się, kiedy ja byłem w liceum. Ale oczywiście taka najgłośniejsza, najsłynniejsza sztuka Petera Handkego to jest Publiczność wymyślana. Michał Zadara, który jako student realizował tę sztukę, on tłumaczył to jako obrażanie publiczności. I sztuka polega rzeczywiście na tym, że aktorzy siedzą na proscenium naprzeciwko publiczności i obrażają tę publiczność, zarzucają jej bierność, zarzucają jej przyzwyczajenie do martwych konwencji, do sztampy, zarzucają jej lenistwo myślowe. Więc ta sztuka napisana w 1966 roku, ona zyskała właśnie takie miano, że oto pojawił się twórca, który proponuje antyteatr. I oszukiwania twórcze Petera Handkego często tym mianem antyteatru określano. To jego debiut dramaturgiczny, tak? A sztuka Zadary to dokładnie obrażanie widzów. Była realizowana przez kilku polskich reżyserów. Kolejny tytuł, który w polskim teatrze jakoś mocno zaistniał, to Kaspar. Kaspar, zwany przez Handkego sztuką mówioną. Można powiedzieć, że to było coś pomiędzy sztuką teatralną, esejem, a traktatem filozoficznym poświęconym językowi, gdzie nazywanie świata było gdzieś postrzegane jako akt przemocy, jako taka próba uniformizacji, wprowadzania totalnego porządku. Wręcz o Kasparze Peter Handke mówił, że to jest jakby sztuka o torturze mówienia. Samo mówienie jest pewnego rodzaju torturą. I tę sztukę wystawiła we Wrocławskim Teatrze Współczesnym Barbara Wysocka. Sztuka była potem grana na wielu festiwalach, odniosła duży sukces. Główną rolę, czyli Kaspara, grał Szymon Czacki. I tutaj też dodajmy, że to nawiązanie naturalnie do historii Kaspara Hausera, który oczywiście miał problem z mówieniem. To tak najkrócej, bo wszyscy znają. No i z socjalizacją przede wszystkim miał problem, więc to myślę bardzo na dziś jest też opowieść. Tego co wiem właśnie w teatrach w Łodzi i w Szczecinie w ogóle historia Kaspara Hausera powróci w tym sezonie, więc być może i ta sztuka Handkego nagle gdzieś ktoś decyduje się ją na nowo wystawić. W Polsce Andreas Wirth w Starym Teatrze też wystawił Kaspara. Andreas Wirth jest niemieckim reżyserem i dramaturgiem. Jako dramaturg często też współpracował z Jerzym Jarockim przy niemieckich spektaklach Jerzego Jarockiego, więc myślę, że stąd ten kontakt i to reżyserowanie Andreasa Wirtha w Starym Teatrze w latach 80., że prawdopodobnie tutaj w tej współpracy wieloletniej z Jarockim tkwiła przyczyna tego zaproszenia niemieckiego twórcy. No i jeszcze wracając do Wrocławia, Monika Pęcikiewicz wystawiła też znaną sztukę, zresztą również filmowaną. Tak, Monika Pęcikiewicz realizowała Leworęczną kobietę. z Ewą Skiwińską w roli głównej w tym czasie, kiedy była premiera. Pamiętam, że docierała do mnie, do studenta wiedzy o teatrze, pewnego rodzaju taka fala entuzjazmu wyrażana przez niektórych teatromanów i fala oburzenia docierająca ze strony innych teatromanów, którzy właśnie zarzucali, że nie wiadomo w ogóle o co chodzi w tym spektaklu, że nie ma żadnej logiki, ale tutaj właśnie myślę, że to dokładnie o to Peterowi Handke w jego twórczości chodzi, żeby to było poza logiką teatralną, poza takim wyobrażeniem teatru, gdzie właśnie są jakieś psychologiczne relacje rozwijane, żeby wyjść poza wszelkie formy realizmu. No właśnie ten antyteatr to jest jakieś, myślę, podstawowe i wiele mówiące hasło. Doliczyliśmy się 8 tytułów wystawianych w Polsce w erze nowożytnej, czyli należałoby jeszcze wymienić tytuł Wariacje z poetami w reżyserii Zbigniewa Brzozy oraz Terminatora, i to w kilku teatrach. Wariacje z poetami to jest troszkę mylny tytuł, bo to zdaje się był dyptyk taki teatralny w Teatrze Studio, gdzie właśnie Zbigniew Brzoza reżyserował część tego dyptyku, tak, czyli godzinę, w której nie wiedzieliśmy o sobie nawzajem. Tak. A w ramach tego dyptyku drugą częścią był spektakl Diego Velázquez na fotelu dentystycznym w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. Rzeczywiście. Zresztą też widziałem ten spektakl Brzozy, bardzo precyzyjny i pięknie wymyślony, bo to rzeczywiście działo się w ciągu godziny, pełna godzina, na takim placu miejskim, tak jak to jest zapisane właśnie u Handkego, gdzie z jednej strony przechodzą przypadkowi ludzie, których często możemy mijać idąc ulicą. Zresztą sam Handke mówił o tej sztuce, że właśnie to, na czym mu zależało, to uchwycić jakby sztukę na temat chodzenia piechotą. Jak zamienić chodzenie piechotą przez miasto w sztukę. A z drugiej strony tam pojawiały się też sceny takie symboliczne i postaci symboliczne, między innymi oper Mozarta, jakieś wątki biblijne, więc nagle jakby ta prosta sytuacja placu w niewielkim miasteczku zaczynała jakoś niesłychanie się zagęszczać i wrażenie powstawało, że właśnie to nie tylko to codzienne życie przechodzi przez ten placyk, ale jakby cała historia kultury gdzieś nagle przez ten placyk i przez jego czajnych mieszkańców zaczyna kroczyć. Ta sztuka była bardzo długo na afiszu i ja już ją widziałem wiele lat po premierze, kiedy byłem na studiach i absolutnie zachwycił mnie ten spektakl. Nie boję się użyć takiego sformułowania, że to było takie arcydzieło w ogóle Zbigniewa Brzozy. Ogromna jakaś taka maestria reżyserska, piękna, biała przestrzeń, właśnie takie białe i popielate kostiumy, więc to było z jednej strony jakieś takie spatynowane i takie niedzisiejsze, a z drugiej strony jakieś szalenie nowoczesne. Do dziś pamiętam swoje takie kłębowisko emocji, z którym z tego spektaklu wyszedłem, więc to prawda, że ten tytuł jest naprawdę dla mnie teatralnie ważny w sensie mojego osobistego też patrzenia na teatr. Ja bardzo dziękuję, bo to najważniejsze dzisiaj, jak my przeżywamy tę literaturę nagrodzoną przez Szwedzką Akademię. Paweł Sztarbowski, zawsze możemy na ciebie liczyć. Dziękuję bardzo. Mogę już teraz zaprosić pod koniec 2020 roku. W Teatrze Powszechnym odbędzie się premiera Biegunów w reżyserii Michała Zadary. No fantastycznie. Więc dzisiejsza noblistka Olga Tokarczuk będzie miała premię kolejnej swojej książki w Teatrze Powszechnym. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękujemy. Raz jeszcze to Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Bieguni będą w przyszłości. Księgi Jakubowe już były, to znaczy oczywiście wersja teatralna. Adaptacja w reżyserii Eweliny Marciniak, Talentu Trójki w kategorii teatr, dodajmy. A nasze księgi Jakubowe, no nie dostałam żadnych sygnałów od Państwa, ale może jeszcze na bis, maleńki fragmencik Jan Peszek i chyba w towarzystwie w tym fragmencie Sandry Korzeniak, nie jestem pewna, posłuchajmy. Ojciec Jęty z rodziną ruszył z Wielkopolski na wschód, do krewnych we Lwowie, gdzie miał nadzieję znaleźć spokojną przystań. Tu było daleko od świata, wszystko dochodziło z opóźnieniem, a ziemie okazały się niespotykanie żyzne. Dziadek Jęty ze strony matki pochodził spod krakowskiego Kazimierza. Miał tu mały interes, robił czapki z filcu. Latem chrześcijańskiego roku 1664, a żydowskiego 5425, zginęło tam podczas tumultu 129 osób. Wszystko wzięło się stąd, że jakiś Żyd został oskarżony o kradzież hostii. Sklep dziadka został doszczętnie zniszczony i ograbiony. Okupiwszy się resztką swojego majątku, zabrał całą rodzinę na furę i ruszyli na południowy wschód do Lwowa, gdzie mieszkali ich bliscy. Myśleli mądrze. Żywioł kozacki już się wyszalał pod Chmielnickim w 1648 roku. Osiedlili się we wsi niedaleko Lwowa. Ziemia tu była bogata, gleba tłusta, lasy gęste, rzeki pełne ryb. Wielki pan Potocki twardą ręką trzymał to wszystko w karbach. Mniemali chyba, że nie ma już miejsca na ziemi, gdzie można się ukryć i że lepiej zdać się na wolę Boga. A tu im było dobrze. Sprowadzali z Wołoszczyzny wełnę na filc, przy tym zaś inne jeszcze towary, dzięki czemu szybko interes zaczął dobrze prosperować i stanęli na nogi. Mieli dom z sadem, przy nim mały warsztat, a wokół gęsi i kury, żółte melony w trawie, śliwki, z których, gdy tylko zważył je mróz, pędziło się śliwowice. Wtedy, jesienią 1665 roku, razem z towarami ze Smyrny, nadeszła wiadomość, która poruszyła wszystkich Żydów w Polsce. Powstał Mesjasz. Każdy, kto tego słuchał, od razu milkł i próbował sobie uzmysłowić sens tego krótkiego zdania. Mesjasz przyszedł. Bo to nie jest zwykłe zdanie, bo to jest zdanie ostateczne. Kto je wypowie, to jakby mu łuski spadły z oczu i widzi już świat zupełnie inaczej. Mesjaszowi na imię Szabtaj Cwi. Skupiają się już wokół niego tysiące ludzi, którzy ciągną z całego świata. Zbierają się, by zaraz ruszyć z Mesjaszem do Konstantynopola, gdzie ma on zedrzeć sułtanowi koronę z głowy i samemu ogłosić się królem. Jest przy nim jego prorok, Natan z Gazy, wielce uczony, który spisuje jego słowa i przesyła je w świat do wszystkich Żydów. I zaraz przyszedł do gminy lwowskiej list od rabina Barucha Pejsacha z Krakowa, że nie ma już czasu na czekanie. Trzeba ruszyć do Turcji jak najszybciej i stać się świadkiem ostatnich dni. Należeć do pierwszych, którzy ujrzą. Jęta urodziła się kilka dobrych lat po całym tym wydarzeniu i dlatego nie jest pewna, czy będzie miała udział w świętości oczu swojego ojca, gdy oglądał oblicze Mesjasza. Z Krakowa do Lwowa, ze Lwowa przez Czerniowce na południe, na Wołoszczyznę, a im bliżej byli, tym cieplej się robiło, tym śniegu było mniej i powietrze stawało się bardziej pachnące i łagodniejsze, opowiadał potem ojciec. Wieczorami zastanawiali się nad tym, jak to jest, gdy Mesjasz przychodzi. Dochodzili do wniosku, że te nieszczęścia lat poprzednich były w istocie dobre, bo miały swój sens. Zapowiadały przyjście Zbawiciela, tak jak bóle zapowiadają narodziny nowego człowieka. Bo gdy świat rodzi Mesjasza, musi cierpieć. Załamują się wszelkie prawa, tracą ważność ludzkie umowy, przyrzeczenia i przysięgi rozsypują się w pył. Brat rzuca się na brata, sąsiad nienawidzi sąsiada. Ludzie, którzy żyli obok siebie, teraz w nocy podrzynają sobie gardła i piją swoją krew. Tak. Olga Tokarczuk. Peter Handke i Olga Tokarczuk. Nobliści 2018-2019. Olga Tokarczuk, wielka ambasador polszczyzny 2019. Taki tytuł otrzymała podczas gali w Katowicach, gali języka polskiego 29 września. No takie święta mamy, proszę Państwa. Do Nobla 2018 i może 2019 przyjdzie nam jeszcze